πάτο νου κονέ τέντε πναρέγα να γετε τζαν τζαν να κερ να γουπαϊάν πάντσιν κερ βασιατάν Σόρε μίγκο κασάρ παπατόμ μου κονέν υπερτερού Wahan arek pamitan Oma to kajong jonangan Papa to ngakoneng ketemong deli Neni indi tepami Papa to ngakoneng ketemong deli Be one.